Electrovital. Edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 stycznia, minęła 11. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie kolejny tragiczny bilans pożarów w Polsce, jubileuszowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Japonia zasypana śniegiem. Strażacy wciąż powtarzają apele o rozwagę przy ogrzewaniu domów i montowaniu czujek dymu. Od czwartku w ponad 700 pożarach zginęły 22 osoby, 51 zostało rannych. Tylko wczoraj doszło do 243 pożarów, w których rannych zginęło 6 osób, a 13 doznało obrażeń. Do tragedii doszło m.in. w piątek w miejscowości Ryczywo w Wielkopolsce, gdzie w wyniku pożaru zginęła cała 5-osobowa rodzina, matka, jej 4 dorośli synowie. Trudno powiedzieć obecnie, jakie były przyczyny tych pożarów, natomiast najczęściej o tej porze roku jest to wynik niewłaściwej eksploatacji lub wad urządzeń grzewczych, elektrycznych lub gazowych, mówi rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Dodaje, że do większości pożarów doszło w nocy, gdzie sen sprawił, że ludzi praktycznie zabił dym, a nie ogień, nie temperatura. 120 tysięcy wolontariuszy na ulicach, 1700 sztabów w Polsce i ponad 50 za granicą. Dziś jubileuszowy 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane przez WOŚP pieniądze znów będą przeznaczone na zakup sprzętu ratującego życie dzieci i na godną opiekę dla seniorów. Zbiórka do puszek oklejonych serduszkami trwa na ulicach polskich miast, miasteczek i wsi, ale także w internecie. Na zainteresowanych czekają m.in. spinki do mankietów prezydenta Andrzeja Dudy, słynne zdjęcie z obchodów Światowych Dni Młodzieży od jego żony, dzień z Donaldem Tuskiem w siedzibie Rady Europejskiej i spacer po Ministerstwie Zdrowia z Konstantym Radziwiłłem, a także kolacja w Kinie Kultura z Agnieszką Holland, konstytucja od Radosława Sikorskiego i pióro Bogdana Borusewicza. Do licytowania jest także lampka z gołębiem pokoju od Caritas Polska, wykonana przez chrześcijan z Bliskiego Wschodu. A o tym, co przygotowano na aukcje internetowe w Szczecinie, mówi Robert Abelite z tamtejszego sztabu WOŚP-u. Stolik w kształcie serca, mini fryge, zwiedzanie Szczecina z prezydentem Krzystkiem, ciepłe serduszka, rejs Unity Line przez Bałtyk, koszulki Cruisera, obraz dla ludzi niewidomych. Blisko 1000 wolontariuszy w Szczecinie, a my mamy 1999 przedmiotów na licytację. Ja nie wiem, jak my to zlicytujemy. Dziś udało się zebrać już prawie 6 milionów złotych. Przypomnijmy, że podczas pierwszego finału orkiestry zebrano 2 300 000 złotych, w ubiegłym roku ponad 72 miliony. I dodajmy, że wielki finał wieczorem o 20:00 to tradycyjne światełko do nieba przed Warszawskim Pałacem Kultury i Nauki. Kościół katolicki obchodzi dziś 103. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W związku z tym nieco statystyki. 2,5 tysiąca uchodźców i migrantów korzysta z pomocy Caritas. Organizacja prowadzi 6 punktów wsparcia dla obcokrajowców. Powstały, aby ułatwić przyjezdnym załatwienie spraw socjalnych i formalnych. Działają też na rzecz szybszej integracji. Grzegorz Maciak. Od ponad 20 lat działają w Polsce centra pomocy migrantom i uchodźcom Caritas, w których udzielana jest pomoc bez względu na wyznawaną religię. Jest ich 6. Ostatni powstał w stolicy, mówi Katarzyna Regulska, specjalistka do spraw integracji. Dopłacamy do przedszkoli, dopłacamy do najmu mieszkań, kupujemy podręczniki szkolne dla dzieci, opłacamy czasami jakichś zabiegów medycznych, na które te osoby nie mogą sobie pozwolić. Obecnie pod naszą opieką jest 2,5 tysiąca osób. To samotne matki i duże rodziny z Czeczenii i Ukrainy. Jest też kilka osób z Syrii. Pomagamy najuboższym, którzy uciekli przed wojną i nie mają już środków, aby podróżować dalej na zachód, dodaje Marta Walasiak-Sołek, koordynująca pomoc migrantom w ramach Caritas Polska. Nawet jeżeli uciekną do Niemiec i mają na przykład niepełnosprawne dzieci i Niemcy po jakimś czasie deportują takie osoby, które po prostu z ich systemu socjalnego korzystają za dużo. Oprócz Warszawy podobne punkty działają w Zielonej Górze, Siedlcach, Białymstoku, Legnicy i Lublinie. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. GOPRO ostrzega przed bardzo trudnymi warunkami panującymi na szlakach turystycznych w Beskidach, zaleca szczególną ostrożność. Spadło około 20 cm świeżego śniegu. Przy okazji wiało dość mocno i troszeczkę ten śnieg się odłożył w zaspy. Dlatego szczególnie w wyższych partiach Beskidów trzeba bardzo uważać i bardzo przygotować się do wędrówek górskich. W rejonie Babiej Góry obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, czyli jest to taki stopień umiarkowany, ale miejsca zagrożone lawinami trzeba już wchodzić bardzo ostrożnie, a najlepiej w ogóle nie wchodzić. Informuje ratownik dyżurny Ryszard Kujawski. W nocy ratownicy szukali turystki na hali miziowej w rejonie Rysianki. Udało się ją szczęśliwie odnaleźć. W Japonii temperatura spadła do najniższego poziomu tej zimy. W mieście Osiu było kilka godzin temu minus 16,5 stopnia. To wyrównanie dotychczasowego rekordu zimna. W Tokio minus 2 stopnie. Intensywne opady śniegu spowodowały utrudnienia zarówno w komunikacji lądowej, jak i lotniczej. Służby meteorologiczne ogłosiły ostrzeżenie przed burzami śnieżnymi. Najbardziej intensywne opady śniegu spodziewane są wzdłuż wybrzeża

Express.pl. Napisała 16-letnia Paulina, która pisze, że też nie jest zwolenniczką tego grania na raz i lubi takie troszkę bardziej skomplikowane rzeczy. Droga Paulino, to odważne wyznanie i ciekawe, czy przypadnie ci do gustu to. Kitchen open morning, noon, and night. Fire in the oven, it was smoking hot. Always something steaming in the pudding pot, but those days are gone. I only getting grizzled and bone. Now the first words I heard her say was, "Sugar, what'll it be? Sugar, what'll it be?" Could not believe that Donna Diva wasn't hitting on me. She read off the special real soft and slow. Grizzle and Bone to tytuł tego utworu, a płytka zatytułowana jest Simmer Than Stewed, czyli takie bardzo, powiedziałbym, gastronomiczne tutaj nazewnictwo, no ale muzyka taka, jaką my tutaj w tej audycji bardzo lubimy. Blues rockowe granie, przyjemna gitara, a artysta to Taz Crew, taki myślę jeszcze mało znany, ale ze sporym dorobkiem pan ze stanu Nowy Jork, który najwyraźniej tą muzyką się bawi, wymyśla ją i zaraża tym tych, którzy lubią takie właśnie swobodne rytmy. No to spróbujmy jeszcze trochę po Grizzle and Bone. Będzie teraz Time and Time, a potem Tired of Bluesmen Crying. Taskru dla Państwa. Shines through my window. Come to wash away the night. Shadows my sweet reverie. Still dance in the morning light. So I turn my head, close my eyes, try to hold you in my mind. Will I keep you always waiting? Sun breaks through my window. Says I must be on my way. Time to bid you farewell, my love, and go wander through my day. Your memory, I just fold away to that corner of my mind. Will I keep you always waiting? Always waiting, time and time. I'm tired of blues me crying just because some woman left him cold. I'm tired of blues me crying just because some woman left him cold. I'm sick of all that crying about losing everything they own. All right, now, come on. Money. Crew. Trochę w poprzek tego normalnego nastroju bluesowych pieśni, bo on tutaj wykonał utwór, w którym wyraźnie mówi, że jest zmęczony bluesmenami płaczącymi po odejściu kobiety. No nie wiem, czy to jest jakaś nowa idea, którą próbuje zaszczepić w bluesie, a może bluesmeni powinni się cieszyć, że kobieta odeszła. No nie wiem, nie rozumiem tego, ale zostawiam ocenę szanownemu państwu. A może szanowne państwo troszeczkę rockowej psychodelii by posłuchało? Mówiłem, że będzie psychodelicznie, no już sam tytuł, niezły odjazd. Funeral for a Great Drunken Bird, czyli pogrzeb wielkiego pijanego ptaka. Kto to wymyślił? No taka moja ostatnio ulubiona orkiestra, All Them Witches. Myślę, że nie zaszkodzi, jeśli wystąpią raz jeszcze. Teraz już w utworze o właśnie bardzo spokojnym tytule Charles William. take you home. Mary. I wanna feel this. Poor slave. God willing, I wanna raise the dead for you. Jesus was my dad. Take you home. We All Them Witches. Nic nie poradzę. Lubię taką muzykę i cieszy mnie, jak widzę, że wśród Państwa są jeszcze tacy, którzy dzielą ten mój pogląd. A teraz Jan Chojnacki. Dzień dobry. To ja też jestem wśród tego Państwa. No to bardzo dobrze. To już nas dwóch jest. No nie, no to państwo, co tam po drugiej stronie siedzi tego ekranu, no tak, ekranu, tam niepoliczone, też. Więc... A, niepoliczone i niepoliczalne. Tak. Przyniosłem dzisiaj dwie nowości starszaków, świadczące o tym, że starszak nie starszak, a może się dobrze bawić i tą swoją dobrą zabawą zarażać też słuchaczy. I tych starszych, i tych młodych. Co komu się podoba. Elvin Bishop w tym roku kończy 75 i tę okoliczność podkreśla nową płytką, która już jest datowana 2017. Nazwał ją prosto, tak żeby było jasne, co ona z sobą niesie. Elvin Bishop's Big Fun Trio. No i rzeczywiście to jest realizacja... w trzech muzyków zrobiona, czyli on, Elvin, śpiewa, gra na gitarze, wymyśla te numery. I do tego jest skromne instrumentarium składające się z praktycznie z dwóch instrumentów, czyli z pianina, na którym gra Bob Welsh, i skromnego instrumentu perkusyjnego, czyli cajon, na którym gra niejaki Willie Jordan. No i to jest taka płytka, która jest zabawowa, czysto. Tak jak zresztą sugeruje to tytuł. Może wysłuchanie całych 40 paru minut jest nieco nużące, ale tak w niewielkich dawkach to naprawdę jest przyjemne i do posłuchania, i do poskakania. No i do takiej ożywczej świadomości, że tak naprawdę muzyczka taka żywa to może trzymać człowieka w dobrej kondycji przez wiele, wiele lat. Not enough Richards and too many dicks. You know damn well the system isn't working when you can't tell the difference between your Congress and a circus. Yeah, man, get that right. Just a bunch of clowns. Wrangler, brother clown. But keep on rolling. Hell, when they try to mess you up, get back in your truck. Keep on rolling. Hell, when they want to kick your ass, put your foot on the gas. Keep on rolling. Keep on rolling. Jerry, watch it. What are you gonna do? I bet you can't do that again, man. Oh, yeah? Woo! Tell the truth, Snaggle, too. To był Elvin Bishop z kolegami, czyli Big Fun Trio, a utwór Keep on Rolling, no taki zachęcający do tego, żeby coś się działo ogólnie. Następny starszak, John Mayall, rocznik 33. Mówię o ubiegłym wieku, czyli 1933, to jak łatwo policzyć, 84 będzie miał w tym roku. I to jest niesłychana zupełnie żywotność i świadectwo no, dobrej kondycji muzycznej i fizycznej. Niedawno, w zeszłym roku, zrezygnował z gitarzysty i sam został takim frontmanem, który obsługuje i gitarę, i harmonijkę, i instrument klawiszowy. I gra w trio. Gra w trio, choć do potrzeb studyjnych od czasu do czasu zaprasza jeszcze starego gitarzystę. Rockiego, starego, czyli tego, z którym grywał poprzednio. Rockiego Ataca i sekcję Dento. No i w takiej właśnie formie nagrał płytkę, która w końcu miesiąca się ukaże. Nosi ona tytuł Talk About That. I z tej nowej płytki jeszcze jeden gość też tam się pojawia, tu właśnie teraz zauważyłem, Joe Walsh, który będzie towarzyszył Mayallowi i kolegom w utworze Cards on the Table. In town, and I won't let you down. Baby, I'm the John Mayall z tym swoim triem i pewnie z repertuarem z nowej płyty zjeżdża wkrótce do Europy. Od 11 lutego, patrzę teraz na trasę, od 11 lutego do 6 kwietnia będzie w Europie i praktycznie codziennie gra. Zaczyna w Hiszpanii, potem Włochy, Austria, Niemcy, Czechosłowacja, Stodoła i... Przepraszam, tak, ale tak, się tak, tak, tak, potem do NRD jeszcze też zagląda. Stodoła i Poznań, Centrum Kultury Zamek, także 4-3 marca. No i wszystko to kończy się 6 kwietnia w Londynie. Tam od 4 do 6 koncerty w domu, że tak powiem, czyli u Roniego Scotta. Ponad 2 miesiące, dzień w dzień. No, zadziwiająca zupełnie kondycja. Teraz będzie młodość przemawiała, a może nawet więcej niż przemawiała, bo to jest głos zupełnie niesłychany. Alexis P. Sutter to jest młoda osoba z Brooklynu, która niedawno zachwyciła środowisko bluesowe w Stanach Zjednoczonych swoją wokalną sztuką. Zaśpiewa piosenkę Big Mama. No bo też można uznać, że to jest troszkę autobiograficzna sprawa. To jest osoba bardzo konkretna, nie tylko pod względem głosu, ale także postury. Płyta, z której ten utwór pochodzi, nosi tytuł All for Loving You. Big mama gonna play with you. A big mama gonna take you through. A big mama gonna play with you. Gonna dance all night, gonna moan the blues. I'm gonna spend some time with you. Gonna take all night for what I'll do. See things my way when I do. A big mama gonna play with you. A big mama gonna play with you. A big mama gonna take you through. A big mama gonna play with you. Gonna dance all night, gonna moan the blues. I'm gonna make you come alive. We'll be up late till 4 or 5. I'm gonna take my time with you. A big mama gonna play with you. A big mama gonna play with you. A big mama gonna take you through. A big mama gonna play with you. Gonna dance all night, gonna moan the blues. Mama gonna play with you. A big mama gonna take you through. A big mama gonna play with you. Gonna dance all night, gonna moan the blues.